Pois esta era a peza que lles propoñíamos escoitar a todos os nosos ointes. Daranos pé para poder chamar e falar con don Francisco Javier, vicepresidente do Centro Galego, bueno, da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro. No, saudade. De saudade, vale, moi ben. Gracias pola rectificación. Eu facío polo feito de que... É que ti dixíanos facer falar. Comentar... No, xa, pero aparte de iso, comentar outra vez o asunto de que nós non estamos rifados con ninguna asociación, que en realidade o que queremos é dar publicidade e coñecemento a todos os ointes de todas as actividades que están a facer non somente Rosalía de Castro de Coruña, sino tamén outras entidades como por exemplo Saudade, que en este caso hoxe teñen unha festa interesante importante. E importante, non? Estamos ya ben vida. Moi boas tardes, Francisco Javier. Hola, boas tardes. Gracias por atendernos. Nada, hombre. Bueno, eu decía que Saudade ten moitas actividades e unha delas é a de hoxe, que ten xa unha certa proxección e polo menos anos de celebración, non? Si, sí, xa hai uns cuantos anos que se está celebrando, que é a da empanada, esta temos a hoxe precisamente. Festa da empanada, que son varios tipos de empanada aos que degustan todos os asistentes, socios e amigos e compañeros e colaboradores da entidade, non? Exactamente, varios tipos, hai varios tipos de empanadas, si. Sí. Sí, sí. Vale. Acompañados de algún viñiño tamén, non? Home, viño, temos Ribeiro, da Ribeira Sacra, e temos Alvariño tamén da lá, tamén do mismo. Carai, jolín. E bueno, hoy tamén temos unha degustación aquí de cabas tamén, que vamos fazer unha degustación de cabas. Anda, tamén. Onde? Jolín. O sea, que hoxe festa por todo alto, non? Festa bueno, rachada. Exactamente. O que quere que... Hai que aproveitar, sí, o que quere acercarse, ainda tedes tempo para acercarvos, Ah, sí, que está de Xanela ou no, de aquí un poquinho. Empezaremos ás 8, así que estades invitados, se podedes chegar, xa o sabéis. Cando acabemos o noso programa, en instante intentaremos chegarnos aí, sí, hombre, sí. Claro pues que sí. Hay, bueno, falanos da entidade Rosalía, digo, da entidade de Saudade, que bueno, forma parte dunha grande asociación que se chama Agua Calcat, ¿no? Exactamente, ¿sabes? O sea, todos somos aquí en Saudade, pues ya lleva muchos años. Y digamos, Agua Calcat, pues es una asociación que hay varias entidades más culturales como somos, ¿no? Sí, que está Santa Coloma de Gramenet, está Lérida, Rubí, y estaba también Sabadell. Sabadell de Terrassa, pero que bueno, que aí parece... Perdón, que... Terrassa. Pero parece ser que aí últimamente as cousas non funcionan como un quixere, e bueno, pues está aí retirada. Pero que levades adiante actividades e actuacións interesantes. Hai pouco fixos unha presentación dun grupo, non? No, aí nos salesianos. Sí, dun grupo galego, exactamente. Uh-huh. Estuvamos aí, pois, no mes de setembro. Uh-huh. Fixo, sí, moi ben, quedamos moi contentos con eles, que agora van a presentar un disco que seguramente o virán, quedamos de que o presentarían aquí, saberemos a ver. Ajá, pois aproveitar, claro que sí, aproveitar todos os lazos de comunicación con estas asociacións e con estes grupos que se dedican a música galega, pois lógicamente a entidade e a propia xuntanza que tendes entre o Agalcat, pois aproveitarse deses conexións para poder ofrecérllela a todos os alumnos e todos os socios das entidades. ¿No? Exactamente, bueno, y estamos intentando fomentar cada vez a ver si podemos juntarnos y hacer más cosas juntos entre todos. ¿Tendes previsto algún tipo de conferencia, alguna actividad de máis? Aparte sí. De que hai pouquiño, unos días, teño entendido que xa destes a coñecer a revista Saudade, non? O último número da revista, non? Exactamente, tamén fixemos aí pouco tempo, e entonces pois, agora fixemos a castañada tamén, ainda non hai moito. Sí. E agora, pois, isto é, sí, temos que facer varios actos máis. E, bueno, aí por mes de xaneiro xa faremos varios máis, xa volo e cada ano por a fin de ano tamén hai a celebración de fin de ano, que sei que cunha copiña de cava e despedida do ano tamén a facedes, non? Sí, sempre. Sí. Estamos facendo. A xente aínda pode chegarse precisamente a Saudade, non somente para degustar empanadas, sino tamén para mercar a lotería, non? Tamén nos temos, tamén está a disposición de todos os que queiran vir a mercarla. Claro que sí. Porque a lotería é unha das cousas que casi todas as entidades realizan e fan para poder ofrecer a todos os socios e simpatizantes, pero bueno, que é unha parte, unha especie, algo de colaboración con todos, cualquier entidade que quiera, ¿no? Porque sabes que, bueno, aquí é o que vamos sacando un poquitinho de unha cousa a outra, podemos facer actos así, senón pues tampouco non se poderían facer. Cada vez menos, ¿me entiendes? Exactamente. Sí, sí. Claro. Vale. Entonces vas intentando que busques xente que colabore un poquinho con a lotería e con varias cousiñas así, entonces podes facer actos como o que vamos a facer hoxe, fijámoslo da Castañada, e vas facendo actos así. Por certo, da Castañada grande afluencia de personal, non? Moitos non eran socios, seguro. Bueno, pero bueno, tenéis que ir trayendo a gente que vayan conociéndole, si quieren hacerse socios, pues que también que vean lo que hacemos aquí, ¿no? Sí, exactamente. Claro que porque sí. No es solamente dice ya la nombeño y non ven máis co socio, non, aquí o mellor ese persona que veo que non era socio, pois o mellor gustoulle, ven hoxe a empanada e mañá faise socio, me entendes? Tamén non é moita aportación que se precisa para ser socio, non? É unha cantidade anual bastante cativa, non? Que non chega ni siquiera a 10 euros ao mes. Non, exacto, que va, non chega. É a mitad. Son 90 euros ao ano, así que ya ves. Madre mía. Vaya. Pues, pero bueno, eso para xente que estamos en activo, porque por jubilados é algo menos, pero bueno. Pues qué lástima que non se valoren as entidades culturais no que deberían valorarse. Sí. Cualquera asociación de deporte, por exemplo, eu teño o meu sobrinho neto que xogando, a miña sobrinha está pagando 15 euros ao mes. Sí. 15 euros ao mes por xogar, e despois ten que pagar o desplazamento, que si teñen que ir desde Vila de Cansa hasta Castelldefels, sí, hai que pagar o desplazamento, se non le valo, ou si teñen que ir desde Lí a Esplugas tamén hai que pagar o desplazamento, le valo eso aparte dos 15 euros ao mes. Sí, sí, sí. Ya vestimenta, ya. Ten que pagar a vestimenta, todo, sobre todo, todo. Mientras que una entidad cultural que ofrece tantas actividades como las que vos estás a decir, esta, por ejemplo, la festa de empanada, que costar por lo menos un araquiño de empanada con un bocadillo de viño, e ainda encima degustación de champán, por lo menos los 5 euros valíos. Ay, sí, bueno, pero eso, bueno, xa, xente tamén o faes, pues, con eso, con algo de que a xente, pues, que esté contente, viñen, si pides alguna cosa, pues ten que saber que estamos aquí, porque ellos pides unha colaboración, pues ten que, aquí todo o mundo colabora tamén, Sí, pero fago reflexión con respecto á aportación económica dos socios dentro da entidade, que é cativa, e aparte de ser cativa, pues non chega para facer todos os actos que estades a facer, algunos deles bastante grandes. É tan cativa que facendo comparación cun club, por exemplo, unha asociación de fútbol, pois 15 por 15 son 144 euros ao mes o que está pagando a miña sobrinha, e vos si decides que solamente pagan 90 euros, pois non chega, vamos, é un 50% menos. No, te digo 90 euros para os que estamos, os que non estamos jubilados, que os jubilados pagan menos. Entonces, pues bueno, aquí ten outras actividades, que tens unhas salas perfectamente, que xogan as cartas, e tens unha sala de televisión, varias cousas máis, non? Os ensaios, e despois aquí tamén os compañeros tocan a... E os cursos, tocan, claro, que, sí. Exactamente, non, xa non, aparte os cursos tocan aí, de os sábados polas tardes, e a xente baila, disfruta aquí, e está. Claro. Pois sí, é unha mágoa que non se valore máis ese traballo que se está a facer, e aportar un bocadiño máis que bueno, pois axudaría quizás tamén a potenciar o que a entidade, porque ademais tendes unha biblioteca envidiable, non? Sí, temos, a ver, a historia de Sabadell é moi grande, por eso. Sí. Moi grande, moi bonita, e despois, a ver, pues concursos de baile que hubo, grupos de baile muy boys, hoxe non hai tanto, pero bueno, que en su día, pues, sí. Unha trayectoria muy grande, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya... Estamos intentando a ver si podemos recuperar parte de la y a ver si podemos hacer algo máis. Muy bien. ¿Y a valoración que nos faz de ese restaurante que tendes ahí no baixo? Bueno, eso vamos a deixar la parte. Porque quere decir, tú como chiste que nos enviou nos amigos Xosé Carlos, Xosé Manuel, dice, eu non digo que son galego por non presumir. Non é. Sí. Non digo que son galego por universidade. Tú... Bueno, pues eu hai pouco estuve comendo aí. Por eso, bueno. Por eso digo que o restaurante que el dice, non falo del por non presumir. Exacto. Bueno, a ver, o local teno, ten un señor local para traballar o que queira, ¿no? Claro. Pero bueno, bueno. Sí. Pero bueno, é o que falamos. Muy bien. Muy bien. Pois Francisco Javier, moitas gracias por a túa aportación de hoxe, que bueno, a ver se si somos capaces de achegarnos aí nun momentiño e pues, saudarte persoalmente. Aquí estamos, non tener máis que decir eso, preguntáis por mí, xa vos lo tendo. E además o compañero xa me conoce tamén bastante. Muy ben, sí. Vale. Muy ben. Xa nada máis que verte xa te coñezo. Javier, bueno, pues, unha aperta grande. Moitas gracias, que espero que non sea a última vez que falemos. Cando queirades. Moi ben. Aquí estamos para recibir. Moi ben. Veña, vamos a despedir entonces a Francisco Javier con unha peza, xa que estivemos falando de música de mulleres, outras mulleres. Nesta ocasión van a ser as cantadeiras do Berbés. Amigo. A ver que vos parece, xa que hombre, as mulleres teñen que ter un protagonismo, teñen que destacar. Vamos a ver. Que se cayó cu Manuela, que se cayó cu la patela, que se cayó cu Manolino, que se cayó cu no Murillo, la patela no Murillo, ay Manuela Manolino. Alla vai por la lagoa, nuestra señora da guía, alla pola lagoa coa saia remangada parece unha pescadora coa saia remangada parece unha pescadora que se caio cu Manuela que se caio cu na patela que se caio cu Manolino que se cayó cu no Murillo, la patela no Murillo, ay Manuela Manolino. Madriña 236, nuestra señora da guía, Madriña 236, todos somos afillados, les han salvado de te. Que se cayó cu Manuela, que se cayó cu na patela, que se cayó cu Manolino, que se cayó cu